Tehnomuusikaga on stuudios Merimell. Kõigele. Lõpuks ometi on kätte jõudnud kolmapäev, minu lemmik nädalapäev, sellepärast, et Raadio 2 eetris on Machine Nation tehnomuusika Tech House'i saade ja eetris olen mina Merimell. Saate alguses tahaksin mängida täna veidi tumedamat ghetto Tech House'i ja siis vaatame edasi, kuhu saade läheb. Kindlasti lähme veel karvimaks ja karvimaks ja mul on täna ka palju uut muusikat. Lisaks sellele soojendame me täna üles ennast laupäeval toimuvale peole. Nimelt Benjamin Damage tuleb külla Mongraali. Soojendan mina ja Fire Joes, nii et ja saate keskel loosin millesti piletid ka. Et paneme siis tööd sisse ja läksime. oli TFR72, selline duo Amsterdamist ja kestab eelmist lugu siis SoundCloudis. Nende SoundCloudi lehel on see ilusti olemas allalaetav. Praegu oleks peale Public Energy 303 ja remixiaks Sound of Stereo. We'll be right back. Slamilt ja lugu on Structure nende uue EP pealt. Kes Slami see nädalavahetus näha tahab, siis laupäeval on nad näiteks Saksamaal ja pühapäeval on Pariisis Ovumi peol. Nii et üsna lähedal võib minna, eks? Praegu on aga Regal ja loo nimeks Pulsar. Function. Function. tuleks peale Harvey McKay, loonimeks The Chase. Ja kes tahab Harvit varsti näha, siis 15. juunil on ta näiteks Boulevard Culture Clubis. Ja see on Barcelonas, nii et pole kaugel. Tänane masinasaade on soojendus laupäevaseks peoks, mis on siis Von Krahlis toimuv auks. Tuleb kohale selline artist nagu Benjamin Damage ja mina ja Fire Joe's soojendame. Siis loosiks välja ka paar piletit, et kes tahab saada sinna piletid, minge Facebooki, otsige see auksi event üles ja jaage enda seina peal ja mina siis võtan ühendust võtitega. praegu oleks peale selline Saksamaa artist nagu Karlo Ruets. Loo nimeks on System Hack. Järgmine nädalavahetus 25. mail on ta Austrias. Tuleb saate teine pool ja lähme aga sügavamale ja tumedamaks. See on Itaalia produtsent Joy Bagnaghi. Jah, ma loodan, ma hääldan õigesti. Tavaliselt on niimoodi, et kui artisti nimi ei ole väga hääldatav, siis on just väga hea lugu. Kellele ka meelde ei jää ja aru ei saa, kuidas ma siin hääldan, siis minge raadio ühe kodukale, võtke Machine Nation ja seal on tracklist just olemas. guugeldasin siin kähku välja, et kes see Joy Fagnani on selline ja tuleb välja, et rohkem nagu bedroom produtsent kuigi sellel lool. Ma leidsin selle YouTubest ja seal oli mingi 300-400 000 kuulamist, aga väidetavalt siin Rari andmetele kuid nagu väga kuskil mängimas ei käi, et teeki pigem nagu endale ja jah, vaatan, et SoundCloudis väga palju followeid ei ole, aga teeme nii kõik, et kellele see lugu meeldib, minge toetage ja minge näiteks followge teda SoundCloudis, mina tegin seda. Ja tuletan siis juba kiigele meelde, et kes tahab laupäeval peole tulla, nimelt Von Graalis on siuk artist nagu Benjamin Damage, väga kõva mees ja kõrval olen mina ja Fireshows. Kui tahate sinna piletid saada, minge Facebooki, otsige see event üles ja jagage enda seina peal ja siis ma valin välja, kes need piletid saab. kõlab Raadio kahes. Kaiser Discolt, loo nimeks Black Mamba. Kaiser Disco on ikka igal pool. Ja mina käin endale lugusi soetamas siis jällegist number ühed, kahed, kolmed, topis, top 5 alati on Kaiser Disco. Ja kes Kaiser Disco tahab laivis näha, siis 19. juunil on poisid Barcelonas. Ja tuletan veel meelde, natuke meil on jäänud, kõik, kes tahavad sellist muusikat laivis kuulata, tulge laupäeval Von Krahli. Olen seal mina, Fire Joes ja Benjamin Damage. Ja kui tahad piletid saada, siis mine Facebooki, jaga seda eventi ja loosin välja 2x2 piletit. okei, jätame selle bängiri käima, see on Solerik, eluimeks on Second Limit. Ja jätke siis meelde, tulge laupal peole, on kraalis ja mina üritan ka selleks saaks ennast terveks ravida, sest et kevad on oma töö teinud, ilmselgelt päike, suvi, lilled, siiski ütled mulle, et mine oma koopasse ja tee seal mussi edasina. Ei ole mõtet välja ronida. Ja näeme siis Von Graalis ja ka käi eventi ja annan ära piletid ka. Tšau! I'm going to be able to do it.